مستم این شب از غمها غمها مای نخورد بدنامم مای نخورد بدنامم تو با همتی صاحب صاحب دیگر از مای و مستی مستی فارغ از حسابم کن غافل از سر انجامم غافل از سر انجامم ساقیا مرا دریا دریا پر کن از وفا جامم مستم این شب از غمها غمها تو با همتی صاحب صاحب دیگر از مایو مستی مستی فارغ از حسابم کن غافل از سر انجامم غافل از سر انجامم مستم این شب از غمها غمها می نخورد بدنامم می نخورد بدنامم تو با همتی صاحب صاحب دیگر از می و مستی مستی فارغ از حسابم کن غافل از سر انجامم سوئی گریہ میں کنم درد منزی بھی میرا سوئی گریہ میں کنم درد میں کشن مرا آخر خندگائی آرامم میں کشن مرا آخر خندگائی آرامم ساکھیا مرا دریا جامم مستم این شب از غمها می نخورد بدنامم می نخورد بدنامم تو با امدی صاحب صاحب دیگر از می و مستی مستی فارغ از حسابم کن غافل از سر انجامم غافل از سر انجامم